Freiheit, Freiheit. Osvald, hallå. Ja. Rolig nå. Åstutum, hva er det? Du, ja. Vi har sorgstunder her. Ja, hva er det da? Den haver meg forlatt. Forlatt? Hvem, hva? Inspirasjonen. Ja, men det var jo... Ja, men den kommer igjen, vet du. Til hvert kvarter omtrent så kommer den igjen. Jo. Men du, hør hva den la igjen denne gangen da. Ja, og... Gjennom min gyllene penn, altså. Du, mener du at det er fremdeles Televerket du holder på? Televerket er den største avtager av mine slogans. Ja. Du, hør her, den er stor. Ja. Du, nå må du ta frem de gamle festblankettene, vet du. Det er festtelegrammet, ja, for det står i stil, altså. Ja, kom igjen da. Skikkelig nordisken. Ja. Du, folket mister munn om hele. Gjennom brenning og vær. Gjennom skodde og tele, hørte jeg Viggo fortelle. Stormer vi frem fra topp til Gjele, og Televerket Norge er blitt et hele. Den dro! jo, ikke verst det der. Du kommer der. Ja, men annet vers kommer nå. Det er det flotteste, det er det gripeste. Det. Ja. Det, hold deg godt fast nå, ta frem lommetørkleet her. Ja. Det stene har vært Norge nokka. Vilddyr har vi også en flokka. Ja, stopp. Du, der har du stjålet fra Ibsen. Du hører nå her, Stutin. Jeg synes du skal finne på Televerket, så vil du finne på noe originalt, noe fengende og morsomt. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. In your face really shows your age. love you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my soul and that's a pain I can do. A guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home. You didn't wanna be alone. You stole my heart. I couldn't leave ya if I tried. Det skal vi gjenge, det skal vi feste, ja. Og ha det gøy. Du, hør nå, altså nå orker jeg ikke flere sånne slagord fra din munn. Nei, visst det. Er det greit? Ja. Sitter du og prøver å finne på noe selv, kanskje? Nei, men altså du... Hvem drikker vel det dovne øl der den friske olle spruter? Ja, det er H.C. Andersen. Hva? Ja. Har du puga nå? Puga, men det vet. Sitter du og har du Brikt Jensen på fanget, kanskje? Nei, du, jeg har ikke... Hør etter. Ja. Nytt slagord fra den geniets leber. Ja, ja. Lytt og lær! Ja, ja, ja. Den setningen her, den står i Televerkets budsamling, vet du. Ja. Vi oppnår resultater gjennom samarbeid. Den var skikkelig knervet, jo, men det var jo ikke noe sånn slagord. Altså, det var ok det. Altså, Televerket samarbeider og får resultater. Det er greit nok. Det må de ha i sin... Det har du tenkt på hjernetransplantasjon noen gang, du? Nei, men... Du skjønner jo ingenting, du. Det er sånn må det være, vet du. Hva da? Vi står sammen, bryst ved bryst, skur mot en stenhård kyst. Kommunikasjonen skal råde over riket, ellers går det til helsike. Nei, nei, du... Det, tenk deg det, vær så flammende over natten i lysbokstav, vet du. Det er det gutta i Televerket som har hånd om nordlys, vet du. Han skrur på når turister. Det kommer opp og kan stå der, vet du. Nei. We'll be right back. Osvald, hallo. Hallo? Det er Osvald, ja. Det er Stute med. Ja, ja, jeg skjønner. Den kjente optiske fiber. Ja, ja, ja, nå er jeg leier. Nå har jeg fått noe ditt her. Oh, ja, men du, nå er jeg så leier at det. Nei, ja, men du, og nå begynner det å komme seg, vet du. For jeg får skikkelig ja, litterær stigning. Kan vi få høre på hva du har som blir ferdig med det? Ja. Og ansvar og arbeid skal vi dele. Enighet, det gjør oss sterk. Gamle Norges nye televerk skal glatte over gammel snerkere. Jeg har ikke funnet rimordet der, men det kommer ut. Det skal jeg jobbe litt med. Du, men hva skal du og televerket bruke disse slagordene til? Brukes til? Ja. Har du ikke fattet det, eller? Jo, men nei, det er ikke alle som er hyret på i televerket. Hele jorden får et lite hefte, vet du hvor det står. Åh? Det ser for jeg at det står i annonsene nå. Ja, hva står det? Det Stutum-slagord, ja. Nå i 20.000. Nei. Det er bare begynnelsen, så kommer boka, vet du, med opplaget Bengal-klassen, vet du. Ja. Fra demagogen til støvefrakkene, så skal jeg skrive kjempeboka, så de stabler. Regn er en venn som gråter for seg selv. Vinden er en vandringsmann som alltid tar farvel. Solen er en fyrste som kan gjøre som den vil. Når morgengryet la den slippe til. Hvis jeg var en nattens regn, ville jeg flykte med en eld. Hvis jeg var nattens vind, ville jeg viske deg farvel. Og hvis jeg kunne klatre på en himmel klar og blå, ville jeg finne meg en venn å skinne på. Mine kinn, min følgesvenn har alltid vært en rastløs nattevind. Og alle mine sanger har morgengryet tatt. Jeg skulle ønske jeg var regn som falt i natt. Hvis jeg var en nattens regn, ville jeg flykte med en eld. Hvis jeg var en nattens vind, ville jeg viske deg farvel. Alt for mange sanger har morgengryet tatt. Jeg skulle ønske jeg var en som falt i natt. Osvald. Hallo. Du, ja, du sitter klar i strømplisten? Hva? I bare strømplisten? Nei. Med hyleren klar og greier? Hyleren? Nei, nei, nei. Hva er det for noe? Du, ja. Har du tid til et lite slagord til? Nei, du, hør nå her. Nå er jeg leier til slagord. Det er det aller beste. Ja, hvis det er kort, så kom igjen. Du, det er ikke kort. Ja, å. Men det er godt. Å. Du, hold deg fast og lytt til bevingede ord. Det skal stå i evighet som hogd i marmor, tenker jeg. Ja, bløt jeg og skjønner du. Ja, men du er spent nå, hva? Nei, du hører noe her. Du kan nesten ikke vente tørster etter at kunsten din skal spre lys og glede over ditt formørkede hode. Jaha. Det, ok. Kan ikke vi få høre noe, da? Det ja. Tenk deg da, opp med knytten, vet du. Rett som ørnen stiger, stiger også vi. Hele folket det skal fare. Vi skal nok ta i. Nei, du. Norske mann i hus og hytt. Sett deg ned og lytt til radioen, vet du, ikke sant? Oi, oi, oi. Heis din fane for fremtid og fred. På din skjerm skal du glane i evighet. Hva synes du? Hva jeg synes? Kvartiks? Jo, ja, altså hjembruk, jo. Ja, fint, ja. Men du sitter og hører her. Ja. Slutter du å ringe, men nå skal jeg være glad for det, for jeg gir et godt råd. Ja, visst. Hør nå, hvis du ønsker televerket, som du snakket så mye om, alt godt i og for fremtiden og sånn. Televerket? Ja, hør nå her, hvis du vil. Ja. Trekk deg ut av samarbeidet nå straks. Ja, hør nå her. La televerket få jobbe med dette her i fred. Jo, for hør nå her, de er blitt proffe på alle områder i televerket nå, også på dette feltet. Åh, slagulf. N'importe où. Je veux